ิฉันขอเชิญให้ทดลองแต่เพียงว่าหายใจยาวลึกแรงที่สุดแล้วก็ดูว่าเมื่อลมหายใจผ่านเข้านั้นจุดใดเป็นจุดที่ลมหายใจสัมผัสชัดที่สุดแล้วกำหนดความรู้สึกจำจุดนั้นไว้ในใจด้วยความรู้สึกไม่ใช่ด้วยความคิดลองพร้อมกันนะคะท่านจะเคยปฏิบัติด้วยวิธีไหนมาก่อนก็ไม่สำคัญแต่ดิฉันไม่ได้ขอร้องว่าต้องใช้วิธีนี้ตลอดไปเพียงแต่เมื่อเราจะพูดถึงก็ลองสักนิดหนึ่งว่ามันหมายความว่าอย่างไรเท่านั้นเองพร้อมหรือยังคะหายใจพร้อมกันนะคะคำว่าหายใจพร้อมหมายถึงเราเริ่มพร้อมกันแต่ว่าระยะเวลาของการหายใจนั้นอาจจะไม่เท่ากันก็แล้วแต่ละท่านแต่ขอให้กำหนดจิตรู้ทุกขณะที่เข้าและออกดิฉันจะนับ1 2 3นะคะ1 2 3ลองดูสักหนึ่งทีกำหนดจิตเพ่งตามลงไปที่ลมหายใจให้รู้สึกทุกขณะที่ลมหายใจเข้าเมื่อมันแตะที่ช่องจมูกก็ให้รู้ว่ามันแตะที่ช่องจมูกเมื่อเข้าเมื่อออกเมื่อเข้าเมื่อออกไม่ต้องเคร่งเครียดสบายสบายเราหายใจอยู่แล้วตามธรรมชาติเพียงแต่ตอนนี้ให้รู้เท่านั้นว่ากำลังหายใจเข้านะกำลังออกนะกำลังเข้านะกำลังออกนะเพื่อให้จิตมีทุ่นเกาะจะได้ไม่วิ่งวุ่นระส่ำระสายไปที่อื่นพอแล้วนะคะเพียงรู้ว่าการที่จะกำหนดจิตตามลมหายใจหรือรู้ว่าลมหายใจเข้าทุกขณะออกทุกขณะเป็นการสะดวกสะดวกเพราะเราหายใจอยู่แล้วตามธรรมชาติไม่ว่าเราจะอยู่ในอิริยาบถใดหรือหน้าที่ใดโอกาสไหนก็ต้องหายใจอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเรายังหายใจอยู่เราก็มีโอกาสที่จะปฏิบัติจิตตภาวนาได้ทุกขณะไม่มีข้อแก้ตัวเจ้าประคุณท่านอาจารย์หลวงพ่อชาท่านก็สอนอนาปานสติแล้วก็มักจะมีผู้ไปพูดกับท่านบ่อยๆซึ่งบางท่านอาจทราบแล้วไปแก้ตัวว่าพอกลับไปบ้านไม่มีเวลาจะได้ปฏิบัติเลยเพราะงานยุ่งมากหลวงพ่อท่านก็จะถามว่าแล้วมีเวลาหายใจไหมก็ต้องแน่นอนต้องตอบว่ามีเวลาหายใจเมื่อใดที่มีเวลาหายใจอยู่เมื่อนั้นก็ไม่มีข้อแก้ตัวที่จะบอกว่าปฏิบัติภาวนาไม่ได้เพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าการที่เราจะให้ใช้อานาปานสติภาวนาอาจจะมีภาษีดีเพราะเราไม่มีข้อแก้ตัวให้กับตัวเองเลยที่จะไม่ปฏิบัติธรรมเราสามารถที่จะไปปฏิบัติได้ทุกขณะและทุกโอกาสด้วยทีนี้ในหมวดกายนี้เมื่อเรากำหนดจิตให้รู้ลมหายใจทุกขณะที่เข้าและออกแล้วก็ต้องสามารถที่จะบังคับลมหายใจนี้ให้สงบระงับได้คือเมื่อใดที่ลมหายใจสั้นกระชั้นถี่ร่างกายเป็นอย่างไรคะไม่สบายใช่ไหมคะมันอึดอัดมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นเมื่อเราเล่นกับลมหายใจด้วยการกำหนดจิตอยู่กับลมหายใจบ่อยๆเราจะค่อยๆมีความชำนาญสังเกตได้เองว่าลมหายใจชนิดใดเมื่อเราหายใจแล้วสบายลมหายใจชนิดใดที่พอเราหายใจก็มักจะทำให้ร่างกายจิตใจระส่ำระสายสังเกตได้ใช่ไหมลมหายใจยาวเบาลึกยิ่งละเอียดเท่าไร จิตก็ยิ่งสบายเท่านั้นกายก็ยิ่งสบายเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อใดลมหายใจกำลังจะสั้นกระชั้นทีซึ่งแสดงถึงว่าเกิดความไม่ปกติขึ้นแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งในจิตในความรู้สึกก็พยายามบังคับลมหายใจที่สั้นกระชั้นทีนั้นเปลี่ยนให้เป็นลมหายใจยาวออกไปทีละน้อยทีละน้อยให้ยาวออกไปทีละน้อยๆเป็นธรรมชาติเสร็จแล้วจิตก็จะเย็นเบาสบายขึ้นและถ้าหากว่าสามารถทำได้ทุกครั้งที่ต้องการจะกำหนดเช่นนั้นก็แสดงว่าผู้ปฏิบัตินั้นมีความสามารถในการควบคุมบังคับลมหายใจและก็เรียกว่ามีความสำเร็จในการปฏิบัติหมวดกายานุปัสสนาได้พอสมควรพูดอย่างร่วมรัดที่สุดก็คือเราจำเป็นจะต้องเริ่มต้นด้วยการรู้จักที่จะบังคับกายโดยเฉพาะลมหายใจเพื่อจะทำให้จิตสงบและกายสงบเพราะเป็นเหตุว่าถ้ากายสงบแล้วเราจะได้ใช้กายสงบและใจสงบนี้เป็นพื้นฐานหรือเป็นเครื่องมือที่จะพิจารณาในเรื่องของธรรมะในด้านอื่นต่อไปท่านเปรียบว่าการปฏิบัติในหมวดกายานุปัสสนาเปรียบเหมือนกับการลงพื้นคือลงพื้นรากฐานของบ้านเมื่อเราจะสร้างบ้านเราก็ต้องการบ้านที่มั่นคงแข็งแรงเราก็ต้องลงพื้นบ้านให้แน่นหนามั่นคงเพราะฉะนั้นการที่จะปฏิบัติที่กายโดยบังคับลมหายใจให้ได้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเมื่อเราบังคับได้เราก็จะย่อมจะรู้ลมหายใจทุกขณะว่าเข้านะออกนะเข้านะออกนะถ้ารู้ลมหายใจอยู่เช่นนี้ก็เรียกว่าสติอยู่กับใจเมื่อสติอยู่กับใจการพูดผิดการทำผิดย่อมจะน้อยลงตามลำดับจนกระทั่งไม่มีหมวดที่สองคือหมวดเวทนาเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเคยสังเกตบ้างไหมว่าเวลาเรามีความทุกข์เพราะอะไรเข้ามาครอบงำก็เพราะเวทนานี่แหละเราทุกคนตกเป็นทาสของเวทนามาตั้งแต่เกิดจนบัดนี้เอาเป็นว่าตั้งแต่รู้ความมาจนบัดนี้เราตกเป็นทาสของเวทนาถ้าหากว่าผู้ใดสามารถควบคุมเวทนาได้ท่านผู้รู้บอกว่าคนนั้นสามารถบังคับโลกได้สามารถเหยียบโลกเอาไว้ใต้อุ้งเท้าได้หรือจะกำโลกเอาไว้ในกำมือก็ได้ซึ่งโลกในที่นี้หมายถึงโลกที่เกิดขึ้นในจิตประเดี๋ยวก็จะโลกมืดมัวประเดี๋ยวก็โลกขมขื่นประเดี๋ยวก็โลกเจ็บป่วยซึ่งโลกที่ว่านี้วันหนึ่งวันหนึ่งมนุษย์แต่ละคนมีกันหลายๆใบแต่ดิฉันคิดว่าเมื่อท่านมาอยู่ที่นี่ก็ชื่อว่าวันหนึ่งคงจะมีน้อยไปอาจจะมีสักหนึ่งใบหนึ่งโลกหรือสองโลกหรือสามโลกถ้าใครมีถึงสิบโลกก็ต้องรีบระมัดระวังแก้ไขอาจจะมีเพียงโลกเดียวคือโลกของความร่มรื่นชื่นบานแจ่มใสก็ได้เพราะฉะนั้นโลกในใจของเราจะเปลี่ยนเป็นโลกชนิดไหนสีสันสวยงามหรือสีสันมัวสลัวก็ขึ้นอยู่กับเวทนาที่เข้ามาอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นเมื่อจิตนี้มีความสงบการปฏิบัติที่ใจเมื่อใจหรือจิตนี้มีความสงบขึ้นท่านก็แนะนำว่าจงดูเวทนาลงไปดูลงไปที่เวทนาในใจนี้และเวทนาที่ควรจะดูอย่างยิ่งก็คือสุขเวทนาทำไมจึงดูสุขเวทนาเพราะเหตุว่าสิ่งที่มนุษย์ไขว่คว้าหากันทุกวันนี้ก็คือความสุขแล้วก็ความสุขนี่แหละที่เราติดกันนักเรารักกันนักอะไรที่น่ารักน่าชมอะไรที่สวยงามไม่ต้องเป็นห่วงหรอก มีพร้อมคนที่จะมารักคนที่จะมาอุ้มคนที่จะมาหามีมากมายแต่สิ่งใดที่น่าเกลียดน่าชังเราถอยหนีเราไม่อยากเข้าใกล้เราอยากเข้าใกล้สิ่งที่เรียกว่าความสุขมากกว่าในโรงมหรสพทางวิญญาณที่สวนโมกมีภาพหนึ่งเขียนโดยฝรั่งชาวอเมริกันซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเขาจะสามารถเขียนภาพที่เป็นธรรมะแล้วก็ให้ความรู้ความคิดในเรื่องธรรมะได้อย่างลึกซึ้งภาพนั้นสื่อความหมายว่าเป็นอิสระแล้วและเขาก็มีคำอธิบายต่อไปว่าที่เราเป็นอิสระแล้วเพราะเขาค้นพบแล้วว่าในโลกนี้แม้มีความสุขก็ไม่มีเมื่อค้นพบว่าแม้มีความสุขก็ไม่มีมันกลายเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขอย่างไม่มีขอบเขตหาปริมาณไม่ได้เลยคนที่เขียนภาพนี้ชื่อนายเอ็มมานูเอลเซอร์แมนเป็นผู้เล่าว่าเขาเป็นศิลปินเคยอยู่ในฮอลลีวูดเขียนภาพต่างๆแล้วเกิดสนใจธรรมะจึงได้มาเมืองไทยเขาคงสนใจศึกษาธรรมะมาก่อนแล้วคงมาศึกษาค้นคว้าต่อเสร็จแล้วก็ตั้งใจที่จะมาชัยยาที่สวนโมกแต่ด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบเขามาไม่ถึงก็ไปอยู่ที่เกาะพะงันแล้วก็เป็นไข้เสียชีวิตที่เกาะพะงันพอเสียชีวิตแล้วก็มีผู้ค้นดูว่านายเอ็มมานูเอลเซอร์แมนมีทรัพย์สมบัติอะไรบ้างก็พบภาพต่างๆที่เขาเขียนไว้มากมายมีผู้นำมาถวายเจ้าประคุณท่านอาจารย์สวนโมกเมื่อท่านดูแล้วท่านก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งใครจะมาให้เงินซื้อภาพละกี่หมื่นกี่แสนท่านบอกว่าขายไม่ได้เพราะว่าความหมายของธรรมะซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นที่แฝงเอาไว้ในภาพแต่ละภาพล้วนมีค่ายิ่งมีผู้มาลอกแล้วก็เขียนไว้ที่ฝาผนังภาพนี้บอกว่าพ้นแล้วโว้ยเป็นอิสระแล้วเพราะค้นพบแล้วว่าแม้แต่ความสุขก็ไม่มีในโลกนี้คนที่มาดูภาพนี้กลัวกันมากเลยทำไมถึงกลัวถ้าโลกเรานี้แม้แต่ความสุขก็ไม่มีแล้วอยู่ไปทำไมสิ่งที่มนุษย์เราพยายามกระทำกันอยู่ทุกวันนี้อุตส่าห์เล่าเรียนหนังสืออุตส่าห์ทำมาหากินอุตส่าห์เหน็ดเหนื่อยตั้งครอบครัวทำอะไรต่ออะไรทุกอย่างสารพัดเพื่อสิ่งที่เรียกว่าความสุขแล้วบัดนี้มีคนมาบอกว่าพบแล้วว่าแม้แต่ความสุขก็ไม่มีในโลกนี้และจะอยู่ไปทำไมพวกฝรั่งกลัวมากเมื่อพบภาพนี้เข้าเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าศักดิ์ศรีหรือเอกลักษณ์ของตนเองก็ไม่มีและทำไปทำไมนี่เพราะเขายังไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรถ้ารู้ว่าธรรมะคืออะไรเขาจะไม่ถามอย่างนี้และเขาก็จะไม่เสียดายเลยถ้าหากว่าจะสูญสิ้นเอกลักษณ์หรือจะสูญสิ้นศักดิ์ศรีหรือเกียรติศักดิ์แต่นี่เพราะเขาไม่ยังไม่รู้เมื่อเราพิจารณาเรื่องของเวทนาเราจึงต้องเน้นใคร่ครวญให้หนักเลยในเรื่องของสุขเวทนาใคร่ครวญดูไปเถอะเวทนาทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขเวทนาดูทำไมดูจนกระทั่งมองเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วสุขเวทนาหรือเวทนาทั้งหลายนั้นเป็นเพียงมายาทั้งสิ้นหาใช่ของจริงไม่ทำไมถึงไม่ใช่ของจริงใครเคยร้องไห้มาเป็นเวลาหลายสิบปีน้ำตาไม่เคยแห้งเลยหรือร้องไห้มาเป็นเวลา24ชั่วโมงน้ำตาไม่เคยแห้งเลยสักนาทีเดียวก็ไม่มีแม้จะเศร้าโศกสลดเสียใจเพียงใดก็มีเวลาแห้งมีเวลาหยุดพักหรือว่าชื่นบานแจ่มใสหัวเราะร่าใครหัวเราะอยู่ได้บ้างตลอด7วัน7คืนก็ไม่มีเหมือนกันเ ืนหัวเราะอยู่อย่างนั้นก็ขาดใจตายอยู่ไม่ได้ต้องมีเวลาหยุดทั้งสิ่งที่เรียกว่าดีก็ตามชั่วก็ตามสุขก็ตามทุกข์ก็ตามน่ารักก็ตามน่าเกลียดก็ตามล้วนมีความเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาไม่เคยอยู่คงที่สักอย่างมันให้โอกาสเราให้โอกาสแก่มนุษย์ได้มีเวลาหยุดพักสิ่งที่ให้โอกาสแก่มนุษย์ได้มีเวลาหยุดพักคืออะไรสิ่งนั้นก็คืออนิจจังพออนิจจังเกิดขึ้นในทางที่ไม่ถูกใจใจหายไม่ชอบบางคนก็แช่งด่าไปเลยทำไมถึงต้องเปลี่ยนแปลงแต่หารู้ไม่ว่าอนิจจังช่วยชีวิตคนไว้นักต่อนักแล้ว